Muhterem efendim, hem annenin hem de babanın vazife yaptığı bir evde iman hizmetine ait işlerin aksatılmamasının yanı sıra aile fertlerinin hususuyla çocukların da ihmal edilmemesi için hangi hususlara dikkat edilmelidir? Bunların hepsi vazife. Üne alınması gerekli olan vazifeler var. Durduğu yerde durması mahsursuz olan vazifeler var, sorumluluklar var. Usulü dine bağlayarak bir disiplin çerçevesinde meseleye yaklaşacak olursak, farzlar farzdır, vacipler vaciptir, sünnetler sünnet, adaplar adap, müstahapler müstahaptır, mubahlar da mubahtır. Bunların hepsine saygılı olmak lazım. Bunların içinde derecesine göre bazı dönemde bazıları önem kazanır. Değişik bir vesileyle yine ifade edilmişti zannediyorum. Mesela namazımız farzdır, yani bunu kılacağız. İhtikasını gösteremeyiz. Mesela oruç da bir farzdır, haç da bir farzdır. Kendi şartları tahakkuk edince, vücub tahakkuk edince mutlaka herkesin hacca gitmesi lazımdır. Tekasül gösteremeyiz bu mevzuda. Ancak bazı ahvalde bazı şeyler din adına ihmale uğruyorsa o mevzuda öncelik sırası onlarındır. Onların öne çıkarılması lazım. Onun için Hazreti Pir bir yerde mücahedeye, yani ilahi kelimetullah, namı celil-i ilahinin duyurulmasına farz der farz diyor. Yani farzça terkip içinde farzlar ötesi bir farz. Farzlar içre, eskilerin ifadesiyle bir farzdır demek oluyor. Çünkü ihmale uğramış. Oysa ki yapacağınız o şey daha önceden de bütün tarih boyu farz-ı kifaye olarak kabul edilmiş bir şey. Fakat şimdi önem arz ediyor. O mevzuda bütün o iş ihmal edilince bir umumi seferberlik diyebileceğimiz bir şey. Cem-i nefir zaman ediyorlar ona. Yani herkesin seferber olması gerektiği olan bir dönem. O zaman farz olur yani. Herkes öyle bir meselede harekete geçmesi lazım. Şimdi ilahi kelimetullah meselesine öyle bakılıyor. Önem arz ediyor o. Günümüzde iki mesele var yani. Bir ilahi kelimetullah meselesi. Bunun sistemiyle alakalı hususlar. Size bir vazifeyi tahakkuka vesile teşkil eden şeyler, aynı zamanda onlar da farzdır. Bir farz, onunla gerçekleştirilen sebepler, onlar da farzdır. Dolayısıyla onları ifade eden insan da farz sevabı kazanmış olur. Bir vacibe netice itibariyle sizi götürecek o yoldaki vesileler, argümanlar, onlar da vaciptir. Dolayısıyla onları ifade eden insan bir vacip sevabı kazanmış olur. Bir sünnetin tahakkukuna vesile olabilecek şeyler, onlar da sünnettir. Dolayısıyla o yolda yapılacak şeyler, bütün vesileler hepsi sünnet sayılır. Camide cemaate gitmek için adımların senin için sevaba vesile olur yani. Dedi ki Hadis-i Şerif'te kesretül hutadan bahsediliyor, yani çok adım atma. Şimdi bunun gibi mesela arkadaşlarımız ilahi kelimetullah yapıyorlar. Dünyaya dini mübin İslam'ı duyurmak istiyorlar. Kendi müktesebatlarını duyurmak istiyorlar. Geçmişten tevarüs ettikleri ruh ve mana kökleriyle alakalı değerlerden bütün insanlığı istifade etmesini istiyorlar. Bunlar çok önemli şeylerdir. Hele bunların temel rüknü sayılabilecek, rüknü asli diyelim. Namı celili ilahinin duyurulması, yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah hakikatin ilan edilmesi, bütün kalplerde, bütün kulaklarda yankılanması, bu bir farzdır. Bu yolda yapılacak her şey de farzdır. Mesela bu meseleyi böyle daha rantablo olarak nasıl gerçekleştirebiliriz? Nasıl verimli olabiliriz? İstişare ihtiyacı var. Himmetlerin inzimamına ihtiyaç var. Kalpleri telifi ihtiyaç var. İnsanları birleştirmeye ihtiyaç var. Bunun içine bir araya geleceksiniz. Şimdi bunların içinde esas ilahi kelimetullah yok. Fakat ilahi kelimetullah yolunda atılması gerekli olan adımlar bunlar. İlahi kelimetullah farz ise şayet, o yolda yaptığınız her şey sizin için bir farz sevabı kazandırır. Dolayısıyla böyle boşa, abese inikad etmemiş mütevelli toplantıları sizin, bu istişare toplantılarınız, bunların hepsi birer vazifedir. Bunları hafife almamak lazım. Ha, bu arada ayrı bir vazife var, o da çoluk çocuğunuzu yetiştirme. Allah'ın sizin zimmetinize verdiği bir fitne olarak, bir imtihan vesilesi olarak verdiği evladı iyaliniz var, çoluk çocuğunuz var, eşiniz var. Bunların fitne olması şu yüzdendir. İnsan bunlarda kazanabilir de kaybedebilir de. Fitne olması o. Yoksa onlar Allah'ın belası demek değil. Yanlış anlamamalı onu. O bir imtihandır. Yani talebeleri imtihan ederken onların önüne döktükleri sorular işte bir fitnedir onlar için. Ve o fitneyi çözerler orada, kazançlı olarak çıkarlar ve o fitnenin altında kalırlar, kaybederler. Aynen öyle de Allah Celle Celaluhu sizi onlarla imtihan ediyor. Eşinizle iyi geçinirseniz, siz onun nazarında yad-ı cemil olursanız, o da sizin nazarınızda yad-ı cemil olursa, himmetlerinizi inzimam ettirir, çocukların iyi yetişmesine himmet ederseniz, o yuvayı bir cennet köşesi haline getirirseniz, yuvalar arasında örnek bir yuva haline getirirseniz, başkalarını imrendirirseniz, demek ki Müslüman bir yuva böyle oluyormuş hakikaten. Adeta bize Firdevs'i hatırlatıyor. Veya Firdevs yolunda işte varılan koridoru hatırlatıyor. Dedirtirseniz kendi çapında bunlar da bir vazife. Hatta geriye dönüp şöyle diyeyim yani. Günümüzde çocuklar şayet, aileler, yuvadakiler sokakta sizin vermek istediğiniz dersi alamıyorlarsa, cami o ruhu veremiyorsa, mektepte o donanıma ulaşamıyorlarsa şayet, bu da bir yönüyle farz-ı ayin gibi bir şey olmuş demektir. Tamamen size kalıyor. Öyleyse anne baba el ele vererek o çocuklar mükemmel gelişmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bu da öyle bir farz olarak karşımıza çıkıyor. Kaydı ihtiyatla meselelerinin her ikisini de tedbirle, temkinle, dikkatle ele almamız lazım. İkisi de çok önemli. Ve diyebiliriz ki ikisinin de ihmali hiç tahammülü yok. İkisinin de ihmalinde toplumun sarsıntı yaşaması söz konusudur. Çok telaffuz edildiği gibi bir yuva bütün fertleriyle bir toplumun molekülüdür. O moleküller bozulursa toplum bozulmuş demektir. Hazreti Üstad mesele yaklaşırken eczası günahlardan mürekkep olan bir toplum, bir bütün sağlam olmaz, sıhhatli olmaz. Mefhum muhalifine geçelim. Eczası sevaptan mürekkepse şayet o toplum granit gibi bir toplumdur. Cevher gibi bir toplumdur. Bir altın kütlesi gibi bir toplumdur diyebilirsiniz. Bu açıdan ikisi de önemli. Birinde toplumun kesbi sıhhat etmesi, hastalıklardan ifakat bulması için bir gayret gösteriyorsunuz. Esas insanları Allah'la buluşturuyorsunuz. Allah'la intisap, yine Hazreti Üstad'ın çok üzerinde durduğu, o nisbeti değişik yerlerde değişikliklerde ifade ettiği gibi, onu gerçekleştirdiğiniz takdirde sağlam bir topluma ulaşıyorsunuz. Beri tarafta da sizin elinizde insan olarak yetişmesi beklenen insanlar var. Onları insanla yükseltmekle mükellef olmuyorsunuz. İkisi de önemli. Burada kusur etmeyelim. Birinin hakkını diğerine yedirmeyelim. Biri mevzunda bir şey yaparken diğerini ihmalle tamamen terk etmiş olmayalım. Hafizanallah her ikisinde hesabı vardır mesela. Öyleyse yine notalarda ifade edildiği gibi iyi bir mesai tanzimine ihtiyaç var. Amalin taksimine ihtiyaç var dedi. Yani çocuklarımıza mutlaka ayıracağımız bir zaman olmalı. Arkadaşımıza ayıracağımız bir zaman olmalı. Onlar da hizmete koşmalılar icabında. Belki çocukları da alıp götürmezler. O şuur altı beslenme döneminde onların da bizim gördüğümüz, bizim tesirinde kaldığımız, bizim görüp heyecan duyduğumuz şeyler onların üzerinde de ciddi tesir icra edecektir. Değişik vesilelerle arz etmişimdir yani. Ben büyük annemden ayrıldığım zaman 8-9 yaşındaydım ancak. Fakat bana bütün hocaların söylediği sözlerin üstünde onun tesiri çok büyük olmuştur. Annemden, babamdan, hocalarının öğrettiği şeylerden arz etmişimdir. Çünkü bir kere yanında Allah denince 24 saat ağlardı o kadın. Mübalağa yapmıyorum ben. Bu ağlayınca herkes de ağlardı. Hatta o vefat ettikten sonra derler ki Münisa Hanım vefat etti, köyde ağlamaya hasret gitti. Böyle bir Allah dediğiniz zaman o bana çok tesir eder diye. Dedemin böyle saatlerce namaz kılması, 2-3 saat, 100 rekat namaz kılması, ben namazın manasını anlamazdım yani. Belki bir yatıp kalkmaya hamlederdim o meseleye ama benim üzerimde babamın öğütlerinden daha fazla tesir olmuştur onun, o tavırlar ve davranışlar. Bu açıdan hani bir yuvanın içindeki böyle bir rükn-ü azam, böyle bir rüknü rekin diyelim, böyle sağlam bir sütun çok önemlidir. Yani bütün devrilenler gelir ona dayanırlar. Daha sonra da devrilme ihtimalleri karşısında hep ona dayanırlar. O şuur altı müktesebat hep böyle insanı batmada, boğulmada koruyan bir simit gibidir. Bir urban gibidir. Bir hablül metin gibidir yani. Bakmayın böyle bir vesile zuhur edince, o şuur altına işte bir tuşuna dokunulunca çok değişik manalar birden hepsi zuhur eder ve size sağdan hizaya gel der yani. O çok önemli bir meseledir. Bu açıdan çocuklar da götürülebilir. Beslenmelerinin sağlam olabilmesi için götürülebilir. Orada problem olmuyorlarsa şayet. Yani iyi bir mesai tanzimine, amalin taksimine ve tabii başta o yuvadaki insanların orada diyor ki sonunda bir de taavün düsturunun tesiline ihtiyaç var. Birbirlerine yardımcı olurlarsa. Evvela en yakınla birbirlerine yardımcı olmaları lazım. Birbirlerinin problemlerini çözmeleri lazım. Problemleri paylaşmaları lazım. Izdırap paylaşmaları lazım. Nitekim zevki, lezzeti paylaştıkları gibi. Paylaşmaları lazım. Sonra da bir aile olarak, bir yuva olarak, bir oymak olarak, bir bölge olarak bütün toplumun problemlerini paylaşmak lazım. Evvela insan paylaşma adına öyle bir temrinatla kendisini hazırlamazsa, başta kendisini rehabilite etmezse topluma da hiçbir yararı olmaz. O mevzuda kendisi yetişmesi lazım, bir şeyler yapması. O işi tabiatının bir yana bir derinliği haline getirmesi lazım ki gayri iradi, düşünmeden, taşınmadan, azmetmeden, cehdetmeden hemen problemler karşısında bir sistem onu harekete geçirsin. İşte burada şöyle davranılması lazım gelir falan desin, dedirsin ona. Bu açıdan yuva çok ciddi ele alınması lazım. İhmal edilmemesi lazım. Aynı zamanda hizmet-i imaniye ve Kur'aniye de ihmal edilmemesi lazım. İkisine de aynı ölçüde önem vermek lazım. Bir de üzerinde durulması gerekli olan bir diğer husus var. Yani hizmet hizmettir. Bu hizmet mevzuunda kimse hani şu olmasa olmaz mı falan diyemez. Ne bizim ilahi kelimetullah adına, ne namı celili ilahi duyurma adına, ne Efendimizin namı celili duyurma adına bu işler olmasa da olmaz mı falan kimsenin böyle demeye hakkı yok. Bu aynı zamanda yani çocuklar, yani bu dönemde çocukları mı düşüneceğiz filan? Evet, düşünmeyeceğimiz yanları olabilir onları. Yani ölse gitseler, öldü gitti ne yapalım yani. Göz ağlar, kalp mahzun olur, Allah'ın dediğinden başkasını demeyiz. Demek ki Allah kendine layık gördü, çocuk taziyesini ifade edildiği gibi deriz yani. Ama onların birer insan olarak yetişmesi, birer insan olarak kalması meselesine gelince o mükellefiyetlerimiz altına girdiğinden dolayı Allah onu bize sorar. Onun için yevme yefirul mer'u min ahihi diyor. Kişi kardeşinden kaçar ve ebihi babasından kaçar ve ümmi anasından kaçar ve sahibeti ve benihi eşinden kaçar. Karı kocasından kaçar, kocası karısından kaçar ve onlar da evlatlarından kaçarlar. Sorumluluklar yerine getirilmemiştir. İhmal edilmiştir. İyi bir eğitim verilmemiştir. Onların o potansiyel güçleri inkişaf ettirilmemiştir. Dini mübini İslam'a yararlı hale getirilmemiştir. Topluma bir yararlı uzuv haline getirilmemiştir. Toplumun içine salınmıştır ve topluma birer bela olarak salınmıştır. Her birisi bir yerde bir çürük varlık gibi orada virüs üretmektedir. İşte o zaman babasını kovalar o arkada. Niye beni ihmal ettin der. Baba evladı tarafından böyle bir ihmale uğramışsa o da evladını kovalar. Kaçan kaçana o gün. Ondan kaçar. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor bunu. Benim burada tasavvura, tahayyüle dayalı bir hülyam değil. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor açıkça ve net olarak ve aynı zamanda kimlerin yani birbirine en yakın olan insanların, münasebeti en kavi olan insanların orada çok ciddi bir kopukluğa düştüğünden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Önemli bir vazife o zaman. Şimdi o ihmal edilmeli ne de o ihmal edilmeli. Ben zannediyorum biz vazife yaptığımızdan dolayı yuvayı ihmal etmiyoruz. Yine yuvayla iştigal ettiğimizden dolayı hizmeti ihmal etmiyoruz. Zamanımızı israf ettiğimizden dolayı, iyi tanzim edemediğimizden dolayı biz yuvayı da ihmal ediyoruz. Bazen hizmeti de ihmal ediyoruz. Mesela bir yerde bir meseleyi görüşeceğiz burada. Pekala o meseleyle alakalı mülahazalarımızı bir kağıda yazıp getirme varken oraya irticalinin kahramanları gibi dökülüyoruz. Bir düşüncemizi ifade edeceğiz. Burada bazen oluyor. Konuşmak istiyor. Bazen de konuşma özürlü oluyor. 10 dakikada küçük bir meseleyi anlatıyor. Yani diyecek falan yere bir köprü yapmak lazım. Orada çocuklar geçerken suya batıyorlar. O irticalinin esnekliği içinde o mesele bir dağılıp gidiyor ki o andaki ruh haleti, belki bazen de utangaçlığı, hayası, edebi, bütün bunlar. Böyle yapacağına sen problem gördüğün ve çözülmesini arzu ettiğin bir şey, aklına güvenmeyeceksin onu. Salim düşündüğün, salim tahayyül ettiğin, ve hislerinle meseleye salim yaklaştığın, yani aklı selimle, kalbi selimle, hissi selimle meseleye eğileceğin bir zamanda not edersin madde madde. Götürürsün onları, orada sunarsın. O mesele ne senin ifade özürlüğüne takılır kalır, ne heyecanına takılır kalır, ne de o anda, o toplumda, toplumun heyecanlarında o meselenin kırılmasına vesile olur. Bazen orada da kırılmalar olur. Sen o meseleyi ifade ederken tam kelimeleri seçemezsin. Dokundurursun birisine. Maksadını tam ifade edemezsin. Dolayısıyla laf lafı doğurur, fasit daire içine girer ve sürüklenir gidersin. Şimdi kestirmeden orada var yani İncil'i çavuş. Bu menkıbeyi anlatmamda mahsur görüyor musunuz? Hükümdar demiş de falan yerde falan kaçak var, bunu al getir bana dedi. Mesela bunu Sivas'ta yakalanmış İncil'i çavuş. Gitmiş orada, eskiden herhalde avukat mavukat yoktu da bu tahrirat katipleri falan vardı. Dava vekilleri gibi insanlar. Dilekçeler falan onlara yazdırılırdı. Kulaktan dolması hukuk bilgileri var onların. Usul ve adab mevzunda bilirlerdi. Gidiyor ona diyor ki ben mahkumu kaçırdım elimden diyor. Sadarete diyor bir dilekçe yazacağım ben. İşten haberdar olsunlar. Evet sen konuyu bana anlat diyor da mevzu ben yazayım. Lüzum yok meseleyi uzatmaya. Ben sana söyleyeyim 3 kelimede bu mesele diyor. İstanbul müşir esselam mahkumu kaçırdım ve selam. Şimdi bu mektup bu dilekçe yerine gider mi gitmez mi? İstanbul müşir. Oraya gidince gider bu mesele yani. Sıradan bir insan değil ki bu. İncil'i çavuş altında mahkumu kaçırmış ve selam diyor. Şimdi meseleyi böyle kestirmeden kısaca sunma meselesi varken o irticalin esnekliği içinde, heyecanlarımızın meseleyi dağıtması içinde, ifade özürlüğü içinde orada başımızı öyle gayleler açarız ki maksadı aşan sözler söyleriz orada. Karşı tarafı heyecanlandırırız ve dünya kadar zaman gider. Şimdi şikayet ederlerse neden ediyorlar? Bir istişare neden 5-6 saat sürüyor orada? Ama bu espriye bağlı meseleyi götürürseniz zannediyorum böyle var ya halk arasındaki ifade kusura bakmazsanız mesele hemen şipşak çözülür orada. Ama böyle yapmaz da o meseleyi dağıtırsanız, meseleyi yareniye çevirirseniz orada, karşılıklı münakaşaya dökerseniz o meseleyi, iş büyür gider. Demek ki esas zamanın tanzim edilememesinden, zamanın kadirin kıymetinin bilinememesinden, onun bir kıymet, zatı kıymet ifade ettiğinin farkında olamadığımızdan dolayı bir taraftan aile ihmal ediliyor. Bir taraftan da çok ilahi kelimetullah yapamıyoruz. Bu meselelerin yeniden disipline edilmesi lazım. Yani zamanda israf etmemek lazım. Bu aynı zamanda insanların duygu ve düşünceleri mevzunda da israf yaşamayalım. Her şeyi de iktisadi gözetelim. Her şeyde bir yönüyle ekonomik olmaya çalışalım. Allah'ın izni ve inayetiyle. O zaman göreceğiz ki ailede ihmal edilmeyecek, çoluk ihmal edilmeyecek, hizmette ihmal edilmeyecek. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyelim. Kimsenin hakkını kimse için feda etmeyelim. Bütün haklara riayet edelim. İşte bir sahabinin başından geçen bir hadise münasebetiyle Ebu Derda Hazretleri, Selman-ı Faris Hazretleri bunlar o Medine-i Münevvere'deki kardeşlik çerçevesinde kardeş olan insanlar. Selman-ı Faris Hazretleri evine gidince onun eşi içeriye alıyor. Buyurun oturun şurada diyor. Gelir şimdi kardeşin gelir diyor. Saçı başı dağınık. Ev ihmal edilmiş. Öyle görünce sahabi firaseti Selman-ı Farisi basit bir insan değil. Efendimiz'e çok yakın. Selman-ı Minni buyuruyor Efendimiz. O benden, ehli beytimdendir buyuruyor. Firasetiyle anlıyor onu. Bu ne bu hal diyor. Vallahi diyor senin kardeşin dünyayla hiç alakası yok yani. Ben evde varmışım, yokmuşum, çocuk varmış, yokmuş. Hiç umurunda değil. Sabahtan akşama kadar oruç tutar. Gelir gece sabaha kadar da namaz kılar bu evde. Bu bir hadise yani. Vaka. En muteber hadis kitaplarında. Biraz sonra da geliyor o sahabi. Hemen namaza durmaya çalışıyor. Gel otur diyor buraya. Sonra bir yemek yediriyor. Bunlarla meşgul oluyor. Kalk şimdi yat diyor biraz. Biraz yattıktan sonra diyor. Sülüsü leylden sonra kalkar diyor. İbadet tahta bulunsun. O gece onu eğitiyor adeta. Zamanın nasıl değerlendirmesi lazım geldiğini talim ediyor ona. Kime ne kadar zaman ayıracak onları öğretiyor hepsini. Sonra da sabah şunları söylüyor ona. İnne lillahi aleyke hakkan ve inne li nefsike aleyke hakkan ve inne li ehlike aleyke hakkan fe'ati kullezi hakkın hakkavu. Allah'ın senin üzerinde bir hakkı var. Çoluk çocuğunun da bir hakkı var. Nefsinin de bir hakkı var. Her hak sahibinin hakkını ver diyor. Hakkı vermemek haksızlıktır, zulümdür. Ben bir yönüyle Allah'a yaklaşmak için bir şey yapıyorum, fakat haksızlık yapıyorum, zulüm yapıyorum. Sabah gidip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bu macerayı ifade edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu teyit buyuruyor. فَاَتِي كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ diyor. Şimdi her hak sahibinin hakkını vermek lazım. Haksızlık yapmamak lazım o mevzuda. Ama gördüğünüz gibi Selman-ı Farisi'nin yaptığı şekilde herhalde zamanımızın bir tanzime ihtiyacı var. Orada israf ediyoruz gibi geliyor bana. İyi ayarlayıp ne zaman nerede bulunacağız, neyi nasıl yapacağız, onun üzerinde onun hakkını vermeli, onun hakkını vermeli, onun hakkını vermeli. Her işi öyle ortaya koymalı ki hepsinden hem Allah razı olsun, hem Resulullah razı olsun, hem de bizim tavır ve davranışlarımız Kur'an-ı Kerim'e, onun düsturlarına uygun düşsün. Her zaman parçasını Allah'ın bize büyük bir ihsanı olarak en iyi şekilde, en verimli şekilde, en rantabl şekilde değerlendirmeli ve işi ona göre düzene koymalı. Çok defa işimiz çay içerek, yarenlik yaparak, füzuliyatla iştigal ederek geçiyor. Bu asıl mesele arıza, ondan doğuyor Allahu Alem. Evet, hak yememek lazım. Haktır. Saat belirlemek lazım. Fakat arz ettiğim husus önemli bence. Mütealalarımızı, mülahazalarımızı yazarak vermek lazım. Bir mütevelliye gideceğim, bir yönetim kuruluna gideceğim burada. Ne istiyorsam bunları yazarım, kısaca not ederim. Gidince orada söylerim. Onun için hislerim karışmaz benim. Salim bir mantıkla, salim hislerle düşünmüşüm. Kalbin kadişinasına emanet etmişim. Bu arada o çerçevede sunuyorum ben onu. Onun içinde nefsin bir hissesi yoktur. Herkes de öyle yapınca orada problem büyümeyecektir. Hatta çok defa arkadaşlara telefonda konuşurken israf yapmayın dedim. Bazı arkadaşlarım çok ikaz ettim ben. Asıl mesele bizim orada yani sohbeti canandır. Bizi Allah'a yaklaştıracak şeylerdir. Bazen birinin, bir arkadaşın konuşmasıyla o problem halledilebilir. Bazen Kur'an-ı Kerim'in açıklamalı, mali münifinden bir şeye bakma şeklinde olabilir. İlmihal bilgilerimiz eksik bazen, ondan bir şey olabilir. Her zaman böyle başvurduğumuz bizim için menhel-ül azbül mevrut, o nurani kaynak, ondan istifade etme. 5-10 dakika ondan okuruz, bıktırmadan, usandırmadan. Ama anlama kaydına bağlı olarak okuruz yani. Bu mesele icap ederse de hallederiz. Elden geldiğince onu işte bir saate sıkıştırırız. Bizim orada istişare ile alakalı şeyler de böyle not edilmiş de şayet bir yarım saat içinde onu da çıkarırız. O da bereket kazanır. Çünkü o evvelen ve bizzat maksut bir iş gibi orada ele alınmaz. Orada bizim maksut işimiz bizi Allah'a yaklaştıracak mütealalardır. Sohbeti canandır. Allah'a götüren şeylerdir. İşte bu güzel şeylerin arasında bazı şeylerde görüşüyoruz. Onlar da onun nuraniyetiyle ayrı bir derinliğe ulaşır. Allah ilham eder. Doğruyu düşündürür bizi orada. Doğru kararlara varma imkanını bahşeder. Ve orada hissiliğe, nefsaniliğe girmeyiz. Yani bizimki böyle olmalı. Ve başka bir yerde ahbaplık yapacaksak, bir arabaya bindiğiniz zaman evradü eskarınız yoksa, hususi gününüzü doldurduğunuz virdiniz yoksa, arabada giderken yanınıza aldığınız insana bütün içinizi dökersiniz ona. Başka yerde milletin başını artacak bir şey kalmaz. Eskiler ne derlerdi? Kılleti taam, kılleti kelam, kılleti menam, uzzeten il enam. Az yeme, az konuşma, az uyuma, halkla, halkların halk olmasından ötürü onlarla çok içli dışlı olmama, onlarla içli dışlı olmanız sadece bir yüce mefkureye matuf olmalı. O bakımdan da dolayısıyla uzzeten il enam, halktan uzak duracaksın. Yani halk, halk olarak halktan uzak duracaksın. Ama halkın hakka bakan yanı itibariyle hep halkın içinde olacaksın. Allahümme inne ala zikrike ve şükrike ve üstü ibadet. Allahümme inne neselike l-hüda ve tukâ ve l-ifâfe ve l-gina. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna. Lenekûnenne minel khâsirîn. Vâgfir zunûbena ve edhilna fî zümretis sâlihîn. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه